أرأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم آیت نمبر 78 زمون پدې نننی سبق کې با هغه بیان کیږي چې دا هغه چا سره ناسته څنګه ده چې هغه اهل عصیان والا دی، هغه گمراه دی، گناهګار دی، بدعتی دی. نو آیا دا غسر ناست کول پکار دی او کنا؟ که دا غسر نکینی نو بیا باغا تا دعوت سنگ ورکی، او که کینی ورسر نو آغا بیا تا گنانگاری گی. نو دا دقی طریقه موتا تا خیی چی دقی بارکی قرآن موتا تا سوی. اللہ میرا بہان فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَكِتَ وِنِي آغَكَسَانْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا شَغَا وَرْنَنْ وَزِيزَمُوا فَآيَاتُنُكِ يَا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چاوا شروع شویوی پاٹو کو زمون پایاتونو کی خوز پمانا دا شروع کولو باندی رازیم. نو چی کل آتا دیو ولی دا چی دیو زمون پایاتونو کی ورنن و تیدی پاغی پوری ٹوکی کئی نو تالا سکول فکار دی فا اعرض عنهم نو تمقوارا و ددیو نام دغه ځای پرېږدم. د دې آیاتونو حاصل دا دی چې د الله تعالی د دشمن سره ناسته مه کوه، بس هغه پرېږده چې نه پوهېږي، خبره نه قبلوي، دعوت نه قبلوي، نو ځان دې بچ کا مخته واړوه. فاعرض عنهم اعراض وکړه د دیو نام، یا دا مانا وکا چه اعراض لسانی او قولی دوانا وکام، یعنی مخت هم واروا او خبرو باندی اعراض هم وکا چه منکا غطوا یا مکوا غلط باس مکوا، دا اللہ خلاف خبری مکوا، اللہ در تصوی آغا کوا، دا غینا قوا نوری خبری مکوا، اعراض وکا قولی او لسانی اغا دوانا عملی تی هم اعراض وکا او قولی اعراض هم وکا دا غنام حتی تردی پوری یقوذو فی حدیث غیری تردی پوری چی دیو شروع کی اغا بحث بل بل سبا شروع کی نو بیا خیر دے کی نا خو کچر دیو دلا پا کتاب پزی خبری کولی نو آغا زی کی دا آغا زی نفاسا آغا من کد دینام کم من شو سیدہ کم من نشو نو دا زی پریدہ پاسام حوز پا مانا دا شروع کولو باندی رازی و اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان او کچریر کستان شیطان یعنی تن نازی او دیو غیبت چو غلش رو کری دو تا تیاد ندی او تور سر داغی پشانت ناسی نو بعد الذکرہ فلا تقود تمکینا دیو سر بعد الذکرہ پس دیا داشنام اے بعد ان ذکرہو اے پس داغینا چی تا تیاد شی یعنی دا اعراض داستا نهر شوه ده تکلتا تا دریاد شونو اعراض و کافا سددیو دخوانام مع القوم الظالمین سردغ قوم ظالمنام تداغی ظالمان و قوات مکینا ولی ظالمان دی چی دا اللہ پا کتاب پسی ٹوکی کئی دا اللہ دین پس پا کبان دیا دی نو دا دی دا خوانا پاسا مکی ندیو سر بات چیت مکوام ظالمان سوگ دی تفسیر احمدلی کی ملا جیون اغوی مال قوم الظالمین اغا ظالم سوگ دی اے یا ام المبتدع والفاسق والکافر یعنی کافر سرمکینا ظالم سرمکینا فاسق سرمکینا تبیداتی سرا ناس تمکوا اغا سرمکینا داغا خبر تغوگ مقدام او تفسیری قرطبیلی کی فقد یرل سما سبحا کی وم نمبر جل کی و بیداتی سرمکینا کاغا کافری او کمومینی تبوائی داخو منزون کئی او دا سنن کئی خوشی بداتی دے دا نبی علیہ صلات و سلام پا دین کی نبی طریقی راو باسین و مکی نور سلام او بیازی ترکی چی خپل اللور بداتی تا مور کوا اغا خپل قرلنا بداتی تا مور کوا کچری تا اغیل خپل بچی ورکلانو تا دا خپل بچی اغا کم رشتہ کی دانو آغتا اپری اکلا ختم دکلام من زوج کریمتہو من مبتدعی فقد قطع رحمام آغتا اپری بچے رشتہ ختم اکلام بیاوئی من جلس ما صاحب بدعات لم یؤت الحکمام یو سڑے بدعاتی دالا پدن کی نوی نوی کارو نراو بازیم او تدا غصر ناس تپاس تکینو اللہ بتال چر تم کوئے ندر کئی دا علم دولت بتا تن نصیب کی گی آغا بتا تن ملاوی گی دماغ بدی کار نکئی او بیاوئی من وقر صاحب بدات فقد آعان على هدم الاسلام وی کچا دا بداتی سری دا غا عزت وکو نو دا پا دین رانولو کی مدد وکو دین چی سوک رانئی نو دا غصر دا انداد وکو نو زان تی ساتا دا بداتی سرا لین دین مکوا غلا فرلن موار کوا اغی سرا گپی شپی ملکوا دا زلد دوست مجوڑوا دا غنا فلا تقودو تمکینا بعد الذکرا پس دیا داشنا مال قوم الظالمین دا غا قوم ظالم سرام وما على الذين او نشت بے پاکسانو باندی اتقونا چی غیریگی نشت بے پاکسانو باندی چی غزان بچ کئی دا کبائرنا دا بداتنام من حسابهم من شيء دديو د غنا ناس شيء یعنی تدی بداتی سرام ددی نظام ساتا ددی سرا گپ شپ ملگوا من حسابهم من شيء ددغی گنا چی بیا سمردان واللہ بتا پاغی باندی بیا نرانی سی ولیکن ذکر لیکن شرط پکی دادے چی ولیکن علیکم ذکر لیکن مومنانو پتا سو باندی لازم دے نصیحت کا ولدی تام یعنی دا توحید او دا سنت مسئلہ بیان کا دیتا یعنی ولیکن ذکرا وذکر ذکرا دیوتا یاداش کوا دیوتا نصیحت کوا توحید ورتا بیانوام قرآن ورتا بیانوا ورتا ویلتا منز کوا فلغالا زادوا خو بدا سی طریقہ ندیتا ورسر جگڑا کے بیلماز و مردر ننا اللہ بل جائی فرمائے ادفع باللتی ہی احسن وی پداسی طریقہ باندی سڑے دفقا چغت دیر بہترین طریقہ فیض اللذی بینک و بینہ عداوا کانہو ولی حمیم چاغب تاتا رازی تاتا با کنزل کئی گورا علماء کرام ذکر کئی یو سڑے را گئے او تا دا دین کار کاو آغا تا تا کنزل وکڑو تا بیر تا کنزلی مکو آتور توایا بابا دیر کلی کنزلی دیو کلی تا بیاوکا تا بیاوکا اس ور تا موایا نا آغا با خیر زان لبا و شرمی دی را بشی که بنستا با تلک زوسو گردی نو پا دا سی تا اقامانی دعوت کار وکا چا آغا پل زان تا ملامت او یا استا تلک مرگره جور شی پا خطر اقامان دی او کاغا نسمی فلا غانا زادوا بھئی پاس ایمان زتا پاس ای رانا چی بھئی زتا پا کی کار نلرم نا کار بستا ای دعوت کار بما ستا پا دی مبا دی لجے دلے دے سامن روی اللہ دی جہنم تو روات او زتا پا کی کار نلرم نا دا سی خبر مکوا پاس آلکا مان زتا پاس ای کا وستی رسی سا پیڑا کی وطن بوا و کوی سا پیڑا ورکومن جگر راتا کئی شیرانی دے نو بیا چې چل کوا چې الکا پاسه مانځه تا پاسه دا واسو کولای شي کنه قدم نشي کولای کوي چې دا وېما نو دا شه د خپل نړې روان دی به زتا کوي مې نو بدل کې ور سره بد وساتا دا د ایمان کمزوري صدا خپل غاړه آزاد وا وینا کوا وس دې نه رسی زکه بد وساتا اولا لاس نه سړې ونی سپا زوره بودا دا وس دې نه پا جبا باندی که دا غوث دی نینو زلکی ورسا بعد وساطا وزالکا ضعف الیمان ایمان کمزوری صدا نو دعوت کار چرتا مپریدا کچری تا دعوت کارو دیتا ولیکن ذکرا لیکن پتاسو باندی پن ورکول دی نصیحت ورکول دی دیتا لعلهم یتقون که مسلمانی نو دید پارا چی دی زان بچ کی دا گناون نا زان بچ کی دا ور نا او که کافر ده نو اغم لعلهم یتقون دی ده پارا چه ده زن بچ کی ده ورنا پس سو نیت باندی فلغار آزادوا چه اللہ ما ده ده پا گناه کرا نولی که بیا ده هر سکی خو اللہ تا بیا نرانی چی که زن بچ کو ده گناه نا تا ور تا وازو کو دعوت دی ور دور کو ده منشو ده غلط کارنا نو هم سیدہ اگر دور نہ بچ شو دا شرک نہ بچ شو او کزان بچ نہ کون استا غار کو آزاد شو اللہ بتا نہ رانی سی وس پدی زے کی مسئلہ یاد کا یو مشرک دے بدعتی دے بدعتی اگے توئی کی دے نبی علیہ السلام طریقہ یودا او دے نبی طریقہ یاد کری دے وے دا نبی علیہ السلام کری دی اگر نبی علیہ السلام نہیں کری او دے خپل ازان لک مثال بواخلو مره وشو دا ما خامی الواغانی پخی یا جمعه ور پسی پخی علاقه نبی علیه سلام دا کلی دی صحابه کرامو کلی دی ویتا دا پلانی مولا نخفوه را غلی پریده مولا قرآن و سنت تر اولان نشا قرآن و سنت موتا تسوی نو بداتی دا غیتوی اهل عیسیان چې دا غي سره ناشته نشته. نو اوس که ته کینې ور سره د هغه نه اجتناب کې نه کینې ور سره نو ده ته مسله څنګه بیانې؟ او که کینې ور سره نو شریعت منع کړي ده چې مه کینه دغې سره په دې ځای کې ځان پوهیږه که مسله باندې. علماء کرامو یوه قاعده ذکر کړې ده، یو خلاصې ذکر کړې ده چې د اهل طغیان د اهل عصیان سره ناسته هغه په څلور قسمه باندې ده. د دې ګناهګارانو خلکو سره ناسته په څو قسمه ده؟ په څلور قسمه باندې ده. اول نمبر قعود سره د رضا د کفر داغینا، یعنی د دې سره ناسي او داغي په کفریاتو رد نکې. د دې ګناهګار سره، د دې بیلماده سره، د دې سودخور سره، د دې بدعتي سره ته ور سره کینې او هغه چې هغه کومه ګناه کوي هغې باندې ته ښه خوشحاله یې او نه ورته دا وې چې هلکه مونځ کوه، نه ورته دا وې چې هلکه سود مه کوه، نه د سر نه پکې کار نه لرې. وای پرېږده ته وای مړه، وای په یو هندو باندې کومبل نه ورانې یا خبره نه. که دا کار دې وکړو، یعنی کیناستی ور سره د هغه په اعمالو باندې ښه رضا وي، نو دا څه شی دی؟ دا کفر دی. کفر دا کار د کفر دی. دویم نمبر قعود بلا انکار، یعنی دا غی سره ناسته کې خو بد گنی دا غا اعمال، اغا موز نکی، اغا کنزلی کی، پا غی ور سره تا ملگره نی، یا خو ور تا پا خوله باندی وی او که پا خوله ور تا نوی، نو آغا آغا کار بد گنه دا سمردار ده پس نه کیو تا بد گنه دا آغا دا آغا عمالو نرزا نئی. نو دا سیشه ده دا فسق ده، ناپرمانی ده، دا اللہ خلاف کار ده وکو کافر که گه نو خو پاسق شوی. درین نمبر قعود دا اهل عصیان سرا، دا دی گنانگاران و خلقو سرا ناستا سرا د معاملاتو د دنیا نا، یعنی ته چې وس گاډه اخلي یا ته غوا اخلي یا ته ګډه بیزا اخلي او شی سودخور دی، شی ګناهګار دی، بدعتی دی، نو د سره څنګه دی دا لین دین؟ چې دنه به وس دا گاډه اخلي او کنه اخلي، ته د سره به دا لین دین کې او کنه کې؟ دنیایي هر قسم معاملات دي. علما کرام ذکر کوي چې دا مباح دي، ګناه پکې نشته دی، نه گناهګاری کې او نه دا ثواب ملوي، دا دنیایي لین دی. تو یو ورسره سلورم نمبر قعود د اغي سره په اراده د دعوت الله، د اغي سره ناسته کول په دې نیت باندې چې دا دا شی ډېر گناهګار دی، راشه زه ور سره ګپ شپ آزاد کړم او چېرته زما د وجې نه ده ته څه نه څه هدایت نصیب شي، په مانځه باندې را واوړي، یا دا غلط کار پرېږدي، یا دا سود پریدی، په دې نیت ور سره کینې، نو دا عبادت دی، الله باقاعده تعالی اجر درکوي. ټیک ده که هغه ګناهګار دی، ګناه کوي، خو ته خپل کوشش کوه په داسې طریقه باندې دین ته رابلا چې دوستانه هم ور سره وکړي او هغه دا ګناه نه بچ کړي، نو دا عبادت دی، الله تعالی په هغې اجر درکوي. خلاصې دادا قعود مع رضا الاعمال، د هغې سره ناسته سره د رضا کولو د اعمالو نه، دا هغه د اعمالو نه خوشحاله وي، نو دا کفر دی. دویم قعود بلا انکار، دا فسق دی، یعنی د هغه سره ناسته پاسته کې خو د هغه د اعمالو نه خوشحاله نه وي، نو دا فسق دی. دریم قعود په امور دنیایی کې، دنیایی معاملاتو کې، نو دا مباح دی. قعود دپاره د دعوت الله، نو دا عبادت دی او دا ثواب دی. نو دلته وایي وذکر به وما على الذين نشتد فاكسانو باندي يتقونا جازان بچكيل كبائرنا من حسابهم دديو دقنانا من شيء سشي ولكن ذكرا لكن فديو باندي نصيحة ورك ولي لكن نصيحة ورك ولي ديوتان دعوت کار بورت کے دل دین بورت مخی کے وذکر به اے بالقرآن والدین دین ورت بیان واد اللہ دین ورت قیام لعلهم يتقون لدير فرات ديو بشير ورنم وذر الذين اتخذوا فردا كسان اتخذوا دينهم شن ولين دين ديو لعبا ولحوا فلوب سرا او بتماشو بطوق سرا وغرتهم الحياة الدنيا او دوكا كيش ولين ديو لرا اغجون دنيا وذكر به نصيحت وركوا به ديو تفدي قرآن سرا فدي توحيد سرا ولنصيحت وركوا ولد الله دين بيانا ووجس شده أنتو بسلا نفس اغلام مقدرا فترو دي شرا غير نشي شدیو را گیر نشی دا انسان را گیر نشی بما کسبت پغبد و مالو دا دسرام اکم بد عمال کری دی اللہ پا غیر و ننسی تو ورطا نصیحت کوام نصیحت ورطا وکا چی اللہ کچری آغد دا آغا خیر قوائی نصیب شی اللہ بید ورن بچی او ستا غارب آزاد شی او کاغا باندی چر تاغا ور من گه دے خبر پسی نم خلی نالا بستا غار ازاد کی اللہ بتا نحل کئی تابا نرانیسی لیس لها من دون اللہ لالا فتوہ ورا دالا اعلان ورا نبی دا دوسری دا پارا من دون اللہ ما سوا دالانا ولی سوک دوست ولا شفیع او نسوک مستفارشی آمدا سیو رزا چلتی بدی پر بیا ایسو اکنا پا کاری گی یو اللہ در سرک دوستی کا ولا دخا یو اللہ دی شفاعتی جوڑے دیشی ورنہ ایسو کم نشت دیم وین تعدل او کچری دے فیدیا ورکی کل عدل ہر ایو فیدیا لا یؤخذ منها دنب قبول لکریشی لکا سور معارج 11 نمبر آیات کی وئی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی دا مجرم دا بداتی دا بدا قیامت پاور زبان دی دے بدا پوکی چی پا پیدیا کی ورکی دا اللہ دا عذاب پا مقابلہ کی سشی ورکی اللہ تبوئی ببنی اللہ زمان دا زامن واخلق و ماماب کا دنیا دا تانا پا خوراو رکو غواری بچه تورکی نورکی حضی بو اللہ زمان دا زامن واخلق و ما پریندا و صاحبتی اللہ تبو اللہ زمان دا خزم واخلا و ما دا عذاب نخلاص کا دنیا دا خزمانی نن سبا حلکان سمرا ناز او نخری کئی سمرا خفکی گی پی مور کنزل ورکی سر نخفکی خزی کنزل یو پر چوتی گی را غری گی شے نو آلتی اللہ تبوئی اللہ زمادہ خزم واقلا زمادہ بچیم واقلا و اخیہی اللہ زمادہ ارونم واقلا و فسیلتیه اللتی تعوی اللہ زمادہ گوانڈیانم تول واقلا اللہ زمد دیرے دا خلقم تول واقلا اللہ دا گوانڈیانم تول واقلا و من فی الارض جمیعا اللہ قدیز مزکی دیدہ سمرس دیدہ تول واقلا خسم میون جی اللہ ما اخلاص کا اس سوک میں نے پکار دا ٹول واخلا نہ وہی کلا دا سینا دا آج جو بیتا ہر سن قربانی کی پالتی پر بیستا اسم نہ پکارے گی ایک ہی آواز اخفل عمل بدی پکارے گی نو زانو پی جنا کنا دا بچے دا بسر قیامت پورا زلتی ورکے پا اخفل گناہ مقابلہ کی خضب ورکے آغا بنا کر دیگی استانا نو زانو پی جنا کنا آغا دنیا دا شتا دا غید پارا زان زرے زرے کی دا پنڈی دی موتا تا خیلی کئی زری زریم کی وی اللہ دی تبا کا مونگا دی تبا کو فاقا سبتی جاغس تا دا پارا دا نجات زریم ندا او تا مونگا زری زریم کلو فا مونگا نی چرتا تا خجومات تا تل و نکرو چرتا دا اللہ دین تا تل تل و نکرو مونگا دی زری زریم کو دنیا دا پارا فاقیرت کی با مونگا پتا بنی گوئی کو اللہ فرمائی و ان تا دل کچری دیو پا فیدیا کی ورکی کل عدل ہر ایو فیدیا لا یؤخذ منها الا یقبل منها دا دیو نبن قبلی گی اولائک الذین ابسلو دا کسان گر بکریشی بما کسبو ابسلو گر بکریشی سمانا علماء کرام اے ابسلو اے البسلو اے الحبسو القیدو اللہ بے گیر کی اللہ بے راونی سی پس وجبان دی بما کسبو اغسط دا عمل کرنن فا اسزا دا دیو بانی دا لا سکے دینا خوابل مورا لهم شراب من حمیم دا دیو دا پاراس کل بای دا گرمو بو دمر گرمی و بای چکل اوز کی مازغب پس بی مورا و جی اللہ دیتی مام وساتی اللہ دیتی تازم وزا جیم وعذاب الالیم عذاب بی دیر دردناک درد والا عذاب بی دا پس وجہ باندی ولی عذاب نورک لیکی پدی وجہ باندی چی بے ما کانو یک پرول پس وزاری چی دیو کو پرکاو دیو دا اللہ خبر نمانا نا دا اللہ دا قرآن نے انکار کاو نو پتا کوا جو تو دا سزا گانے میں نبی جی یا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَجِتَ وِنِعَا كَسَانِ يَقُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فِدِو وَرْنَنْ وَدِزَمُنْ فَيَاتُنُنْ كِي آدِو شروع کی گی پاغا مسخرو زمون پایاتونو کی پاغا توقو زمون پایاتونو کی فا اعرض عنهم تیراز وکا دا دیونا مخوارا و دا دیونا حتی تردی پوری یقوضو فی حدیث غیری چورنن وزیدیو پاغا خبر نورو کین بلد کی پرمائی دا مومنانو بارکی سور عراب کی ان اللذین اتقو اذا مسلهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون دمهم من مسلمان دتم شكلا ديو شغل قور سرناسي ورياسي نفاسا دغزي فريدام شيطان ورتتنغ وراشي او دا شيطان دا غوارج قلق فلورون جوركي مسلمانا فلزان تراكاجي ندلت فرمائي فأعرضانهم تتمقوار وددونام حتى تذكري يهوذو في حديث غيري جدي ورنن وزيفا خبر بلكين وإما ينسينك الشيطان او كهير كيستانا شيطان فلا تقودوا بعد الذكران تمكنا پس یاداشنا مع القوم الظالمين ده ظالم قوم سرا وما على الذين نشتبه فاقسانو باندي يتقونا چزان ساتي ده بداتنا من حسابهم من شيء ده اغنا ده دونا سشيم ولكن ذكرا لكن شرطا ده چنسيت ورقول بي لعلهم يتقون ده دفارات ديو بچي ده ورنا یا ځان بچ کی د شرکنا وذر الذین فردا کسان اتخذوا دینهم شنی ولی دے دین دین دا دیول دین دیو دین دا دیول وذر الذین فردا کسان اتخذوا دینهم شنی ولی دے دین فل لعبا فلوب سرا ولهول او فتماشو سرام وسوت لوبی او تماشی اخکاری وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کیا چولے لے دیو اغجون دا دنیا لرم وذکر بیهی او نصیحت ورکوا تپدی قرآن سرم ان تبسلا اے اللہ تبسلا جہلاک نشی نفس یو انسان بما کسبت اغسش دا کسب کئیم ليس لها من دون الله نبيد دفرا ما سوى دلنا من ولي سردوس ولا شفيع الأرن سفرشي وإن تعدل كشرده فديك وركي كل عدل هري وفديام لا يؤخذ منها ددن بقبول لكرشي أولئك الذين أبسلوا دا کسان حلاک شو بما کسبو آچی دے بد کری آسا چی دے بد کری دی لهم دا دیو دا پارا شرابن دا دیو دا پارا سکاب بی من حمیمن دا گرم بونم وعذاب علیم وعذاب بی دردناک بما کانو یکفرون بس مبلغ چی دیو کفر کئی الذين هو وين تاكسان يقولون في آياتنا كورن وجوا فايكون رمان كي فأعرض عنهم ما قالوا الذين حتى تروا كل يقول في حديث غير كبير بدل کی ہے عباس نور وإما ينسينك الشيطان فشرفستان ایرکی شیطان ولا تقعد نمکنا بعد ذکر یوسف یاداشنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا وما على الذين أمريا كسان يتقوا وما على الذين أمريا كسان يتقون كذان وساتي من حسابهم حساب دبينا من شيء تشيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لیکن فن ورکول دی نصیحت ورکول دی لیکن نصیحت ورکول دی دوی تلال لهم دفارا دیت تغمون جی تنزم بکی دونانا وزیر اللذین اتخذ